राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 18 अक्टूबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम भाव नहीं है तो असत की सत्ता नहीं है। ना भाव विद्यते सत्ता, सत का भाव नहीं है तो सत की सत्ता है, असत की सत्ता नहीं है। दो ही तो बात है। जीवात्मा खुद की सत्ता है और परमात्मा की सत्ता है, ये उसी कारण से ये मामा एव अंश बताया है। मेरा ही अंश है, एव कहने का तात्पर्य ये प्रकृति का अंश साथ में नहीं है। मामा एव अंश मेरा ही अंश है तो चेतनी हुआ, जड़ का भाव हुआ। मामा एव अंश, ममांश नहीं, मामा ही अंश है तो चेतनी का अंश है, इसलिए जड़ता नहीं है। जड़ता को इसने पीछे पकड़ा है, जड़ता को स्वयं ने पकड़ा है, जिसे छोड़ने की जिम्मेवारी भी जिसने पकड़ा उसी पर है। इतनी जो बात है, इसमें शंका हो तो लिखित हो दिन में विचार कर लेंगे। ये बात है, सत्ता ही नहीं है तो चेतनी रहा वासुदेव सर्वम, फिर सर्वम रहा ही नहीं वासुदेवा। सर्वम तो जल सास में है, कुछ तो सर्वम है। जब चढ़ी की सत्ता ही नहीं है तो सर्व सत्य पर वासुदेव रहा वासुदेवा। मम एव अंश प्रगति का साथ में नहीं है, ये वो कहेगा तात्पर्य। अनादित्वान निर्गुणवाद परमात्मा अयम अभ्य शरीर स्थो भी गुणते न कहते नहीं, शरीर में रहता हो भी ये अकर्तित्व कर रहा, कर्तित्व बहुत नहीं है, कर्तित्व बहुत ही संसार है। शरीर स्थो भी शरीर में चित्रा हुआ भी कर्ता बोलता नहीं। आगे दोष लोग आएंगे दिया भौतिक भौतिक भाव कर्तित्व भाव प्रकाश स्थिति एक सूर्य से प्रकाश होता है, ऐसे ये प्रकाश नहीं होता है। सर्वप्रथम सोषण अखंड नोब लिपित है, लिप्त होना है भोगता है, करता होना है प्रकाश होना है, न करते यही बात आ रही है। असाधारण शत्रु में वो तो यही में मिल जाए, इससे न अंकित भाव बुद्धि जैसे न लिपित है, अंकित भाव नहीं है बुद्धि लिप्त नहीं होती, न करो थे न लिपे थे, न अहंकार तो भाव बुद्धि जैसे न लिपे थे, हत्वा पे से मान लो कान न हंधे न लिपे थे। यहाँ तीन श्लोक है, तेरहवें अध्याय में तीन श्लोक है और फिर वो बात आई नहीं न लिपे थे। सफल लोगों को मार कर ही नहीं मारता, ये बात और बुद्धि आई। ये बात तो 300 में आधे श्लोक में आ गई, आधे श्लोक में और बात कर दी। सत्रवा है 18वां अध्याय का 17वां ये बहुत बढ़िया श्लोक है। इसे नाहंग प्रभाव बद्ध के पिते अहंकार तो अहंकार गया करते तो प्रभाव लिपते भौतिक प्रभाव हुआ न्या करो थे न लिपते सर्वतम सोचना आप सर नोब लिपते भोगता नहीं है यथा प्रकाश का करता नहीं है। 30 लोग गए वह एक लोग में आधे आधे आधे आधे लोग में इसे नहंग तो भाव और बुद्धि से नहीं लिपते 30 लोग गए आधे लोग में आधे लोग में पाप नहीं रख दो ऐसे विशेष ऐसे नहंग तो भाव बुद्धि जैसे न लिपते या करो से न लिपते दो ही बात आ रही है 30 लोगों में एक मोल है दो टीका है मैं एक श्लोक बाहर आता आधे श्लोक जो है तो हमेशा बंधन होता है। एक ऐसा बात करी एकदम सरल बात है ना करते तो है ना भोगते तो है वेदांत में करते तो भोगते को ही संसार का है। संसार क्या है करते तो बहुत है करता बोलते पड़ने संसार है ही नहीं करता है भोगता है जैसे कर्म करता है वैसे ही भोगता है ये संसार है कर्ता बोलते नहीं है तो संसार का सत्य भी वो आदि जो जैसे नाहम करते हो भाव वो कहते हुए बुरी ऐसे भी बहुत आदि लोग आदि लोग बार सबको बार दे तो मानता है नहीं मानता है खाता होता है बनता है वही लिप्त होता है तो वास्तव में कर्ता भोगता पाना आत्मा में नहीं है कर्ता भोगता पाना प्रकृति में है ये अपने मान लेता है कर्ता अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन लेते अहंकार से मोहित अंतकरण वाला मैं करता हूं ऐसा मान लेता है तो मान लेता देव के मत यू तो बनिए मान्यता मानता तो मिटाई नहीं देव के यू तो करता ही नहीं हो तो बहुत करता कर्म करता है तब उसका भोगता बनता है जो भोग ही नहीं है जो भोगता हो तो नहीं सीधी सर बात है देव देवगंधों में ते यू तो मान्यता था कर्म ने चौथा देव कर्म ने अभी भी तो अभी नहीं भगन चंद्रोल अच्छी तरह से सब काम करता है मेरा पता पड़ता ही नहीं। तीन बात है इसमें एक कर्ता भोगता बनता है तो कर्ता होता है एक कर्ता के बिना कर्म होते हैं ऐसे ही भोग होते हैं भोगता नहीं है वह तो ये से नाम करते उसको पाप और पुण्य लगता ही नहीं। चौथा नियम ये ऐसा जानता है कर्म भी न देते तो कर्म बनता ही नहीं। जैसे भगवान के है चातुर्वर्ण्य माया सिस्टम गुण कर्म विभाग से तस्य करता नहीं करता हूं ऐसे करता नहीं मानते लिप्त भी नहीं होता है चातुर्वर्ण्य माया सिस्टम मैंने गुण कर्म विभाग से और जैसे गुण सत्ता गुण देखे जैसे कर्म देखे मेरे अनुसार मेरे में क्या है जो कर दिया इतनी मांग योग भी जाना थी ऐसे जानता वो भी नहीं मिला। करना होता बनता ही नहीं तो बनता ही नहीं। बात ही है साहब, एकदम सर एक नई बात लेख उसमें यही विवेचन है। करना होता ही नहीं, सब प्रगति में पुरुष में आई नहीं, शरीर तो भी कदा बोलता है नहीं। कितनी सरल बात बताई, सीधी सरल एकदम। समझने में कुछ कुछ रहता है, होने में रहता है ही नहीं। करते तो भोगते तो नहीं है, ये बात समझने में तो समझ लगता है, और समझ में आ जाए तो हम तो समझ सीधी बात एकदम। क्यों जो करता होता है भोगता होता है, जो करता ही नहीं बनता भोगता क्या होगा। तो आत्मा करता भोगता नहीं है, बहुत सरलता से साफ बात कही है एकदम सिद्धांत। ये केवल प्रकृति में होता है, हम प्रकृति से एक होकर करता हम यदि मान्यते मान लेता है तो देव के मान्यता बढ़ जाएगी, न मान्यता बढ़ जाएगी। खैर मैंने अभी प्रवर्तन भी देव के सीधी सीधी बात है, बड़ी सरल है सीधी। समझने में थोड़ी ही कथा है, क्यों अभ्यास बहुत बड़ा हुआ, फिर होने में देरी लगती थी। क्यों है ऐसा ही, जैसा है वैसे हम क्या करता बोता बना होता नहीं, लिप्तता होती नहीं। निर्चेतने गांठ ही पड़ गई तो गांठ नदी में मिश्रा सूटत करते सूट दिया, समझने में थोड़ी घंटा है, सूटने में देरी लगती ही नहीं। क्यों अलग अलग है समय थोड़ी नशा जैसे बदल होता ही नहीं, रात और दिन का बदल नहीं होता। अंधेरे में जा करके और ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे वो सूर्य टिक नहीं देता, मैं जाता हूँ मजदूर मैं तो ये आता है वो मित्र चलता हूँ मैं टिक नहीं देता। सूर्य हो गए थे क्यों तंग है इसको, क्या महाराज मैंने देखा ही नहीं अंदर मेरे तो भेज रहा है सूर्य देव कैसे देखे। सूर्य देव कैसे देखे अरे है ही नहीं हमने तो है ही नहीं मेरी ऐसे कहती बोल है बड़ी सीधी सर बात है। करता बेटे मान्य थे मान लेता है, मैं कह रहा हूँ करता मान ले तो भोगता हूँ नहीं पड़े पे किया तो भोगो शरीर में होकर उसमें से तो मान लेता है। करता बने मान्य थे ये मानना है, इस वक्त मानना मिटाना है। माना तुमने इस वक्त मिटा हो तो भी फिर भी परमा सहायता करे प्यार बहुत सीधी कथा सत्संग चाहता है। इन्हें अच्छा ज्यादा मानने से यहाँ अटक जाएगा, अच्छा है अच्छा है हमें मतलब नहीं है। रास्ते पे तो बढ़िया चीज आ जाए सुगंध आ रहे अच्छा है, कायदा गलत है, दुर्गंधी आ जाए, कहीं रास्ता सीधा से आ जाए, कहीं ठंडा पड़े, कहीं ठंडी आती है, कहीं गर्मी आ जाए, ये तो आगत हो गया, मतलब अमर लेते चलो ये परवाही नहीं करे, खत्म हो गया अमर नगर, अपने परमात्मा को प्राप्त करना है, बड़ी सीधी सलवार है, बहुत सीधी, थोड़ी वो लगन कम नहीं है, काला तो रात को नहीं देता, दिन में रात नहीं देता, और ये काला से लोग भोल भोल कर हुआ अंधा हो जाता है, रात देखता है तो दिन उन लोग काला तो रात देखता सब सुंदर ये भगवान से रात धोती है उन लोगों का तो बोला थोड़ा समझने मिलते मिट्टे में करता है ही नहीं अंधेरे है और कुछ है नहीं उसे अंधेरे को देखो देखो था ही नहीं भाई दीव को अंधेरे को देखा लो प्रकाश को देख लो अंधेरे को दीव ला दिए अंधेरे को देख लट्ठू को बत्ती करो ऐसे अंधेरा है प्रकृति का दोनों दोनों के बस में नहीं होगा कथा बहुत प्रकृति में शरीर थोड़ा भी भाग देना करो नहीं मालिक गोस्वामी विजय भी श्री गांधी को भेद करने के लिए दीवा बता दीवार मणि दीवार पुल्लिंग मणि श्रीलिंग है तो मणि पुल्लिंग बोला हिंदी में श्रीलिंग है ज्ञान दीपक भक्ति मणि प्रकाश में गांधी पे गांधी पे गांधी पद इतने होता है इस नागर तो बाबा ना बुद्धि लिपि बस गांधी पे हो गया माहौल हो गया सीधी शर्मा देखना ये भगवान के पास में बिल्कुल छूट जाता परंतु ये कैसे छूटे ऐसी चिंता होनी चाहिए अपने अपने घर की केवल मांग भूख और प्यास अपनी हो परंतु भगवान लड़ेगा बहुत अपनी चाहिए नहीं भोजन तो दे देते भूख कर देवे संसारी भोग ना भोगे तो भूख जाए बड़ी सीधी सरल बात सीधी सरल बात यथा सर्वप्रथम सूक्ष्म आत्मसंबंधों वृत्ति थे बहुत अपराध और यथा प्रकाश रहती एक कृष्ण लोग क्षेत्र क्षेत्र प्रकाश सूर्य को और आकाश भगवान जी के पास है सामग्री बहुत मिलनी है सरलता से ये कृपा सा देव आई सनातन जी ने कहा विपाशा देव है और साथ भगवान ने कृपा है, एकदम सच्ची बात है। सब सामग्री तैयार है, बिल्कुल भगवत के पास आते हैं, भगवान के पास है, थोड़ी अपनी लगन चाहिए। भोग तो अपने चाहिए नहीं, भोजन तो सही देगा बना देगा, भोग तो वही चाहिए। अब भोग ही नहीं देगा, हमारा भोग की कमी देखती है, भोग दे और सामग्री सब मिल गए, भोग नहीं। भोग भगवान ने कहा तो भोग भी लगा दे, मन में चार अच्छा है भगवान के तो भूख भी लगा दे सामग्री दे, परंतु बीते में भूख लगेगा, भूख ही भूख भी नहीं है, भूख ही भूख नहीं है, भूख ही भूख लग जाए, भूख ही नहीं है, भूख ही भूख नहीं है, ये कहना था। हेलो समय हो।